Hi guys and welcome back. Dito sa video natin ngayon pag-uusapan natin ang nakakakilabot na kwento sa Russian sleep experiment. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa mga gantong video kung saan pwede kang makakuha ng kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay, i-click lang ang subscribe button at ang bell icon para ma-notify ka sa mga future uploads natin. Nag-upload ako ng dalawa o higit pang video kada linggo. Russian sleep experiment, o mas kilala sa tawag na orange soda. Isa itong eksperimento ng limang mga tao na ikinulong sa isang pasilidad ng Russia noong 1940s. Ang mga ginawang test subject ay preso rin na galing sa ibang kulungan. Sa eksperimentong ito, ang limang mga test subject ay inilagay sa isang maliit na kwarto na may makapal na salamin na siyang nagbubukod sa mga test subjects at ng mga researchers. Ang kwartong ito ay silyado at walang hangin ang makakapasok bukod sa hangin na ipapadala nila sa air vent kung saan ilalagay ng mga researchers dito ang hanging may halong kemikal. Ang hangin na ito ay nagtataglay ng iba't ibang kemikal kung saan ang isang taong makakalanghap nito ay hindi makakaramdam ng pagkaantok. Wala pang CCTV ang naimbento noong panahon na ito at ang way of communication lamang sa loob ay yung glass window at ang microphone. Sa eksperimentong ito, binigyan ng deal ang limang preso na kung makakalagpas sila at matatapos ang eksperimento ay bibigyan sila ng kalayaan. Isa lang ang kanilang pinakalayunin, ang huwag matulog sa loob ng 30 araw. Sa unang 5 araw nila sa loob ng kwarto ay naging normal naman. Ang 5 ay nagkakaroon ng maliliit na usapan tungkol sa mga nakaraan nilang buhay noong sila ay nasa laya pa. Pero mapapansin na ang lahat ng kanilang pinag-uusapan ay yung mga madidilim at mga nakakatromang pangyayari sa kanilang buhay. Pagkatapos ng 5 araw na walang tulog, ang 5 ay hindi na naririnig na nakikipag-usap sa isa't isa. Ang 5 ay nagkalayo at sa isang sulok sila ay umupo na nakatiklop. Napansin ng mga researchers na ang mga ito ay makikitaan ng labis na takot. Ang 5 ay naririnig na bumubulong, nanlilisik at dilat na dilat ang kanilang mga mata. Pagkatapos ng 9 na araw, ang isa sa kanila ay nagsimulang magwala. Walang tigil siyang nagsisigaw sa loob at sa kanyang pagsigaw, ito ay nagpatuloy ng ilang mga oras. Dumating sa punto na ang kanyang vocal cord ay napunit at nasira. Bagamat sira na ito, hindi pa rin siya tumigil sa pagsigaw. Patuloy siya sa pagwawala pero ang tunog na nanggagaling sa kanya ay yung mga mahinang tunog ng pagsigaw na lang. Pero isa pa sa napansin ng mga researchers dito ay ang 4 na natirang preso ay hindi nagpapakita ng reaksyon sa mga nangyayari. Ang 4 ay nananatiling nakaupo at patuloy na bumubulong. Natapos na ang report ng isa sa mga researchers. Nakaiglip ngayon siya sa kanyang upuan. Pagkagising niya, laking gulat niya nang makita niya na ang salaming dingding na siya lamang paraan para makita ang mga test subjects ay hinarangan ng mga pahina ng libro at ang bawat pahina ay idinikit gamit ang sarili nilang mga dumi. Pagkatapos nito, napansin din niya na wala nang bumubulong at sumisigaw na naririnig mula sa loob. Inakala ng mga researchers na sira ang microphone kaya sinubukan nila itong palitan. Pero pareho pa rin nung una, walang anong tunog ang nanggaling sa loob. At dahil sealed naman ang kwarto, pinalipas nila ito ng ilang mga araw. Pero lumipas ang mga araw, wala pa rin tunog ang naririnig sa loob. Tiningnan nila ngayon ang oxygen consumption ng mga preso sa loob at doon nalaman nila na ito ay patuloy na nababawasan. Isa itong patunay na sila ay humihinga at buhay pa. Isang araw ang lumipas, ang mga tao sa labas ay nakaisip ng paraan para ang 5 preso sa loob ay magparamdam. Sinabi nila sa mikropono na bubuksan na namin ang pinto at papalayain na kayo, tapos na ang ating eksperimento. Pero nagulat sila nung sinabi ng isa sa mga nakakulong dito ang mga katagang. Ayaw na namin lumabas dito. Iwanan niyo na kami. Nagkaroon ngayon ng debate ang iba't ibang mga researchers dahil bukod sa mga katagang binitawan ng isa sa mga preso sa loob ay walang ibang visual at voice response silang nakukuha sa mga ito. Pagkatapos ng mahabang usapan, napagdesisyonan nilang buksan na ang kwarto. Unti-unting tinanggal ngayon ang hangin sa loob ng may halong kemikal. At dito, 4 na boses ang kanilang narinig. Ang 4 ay nagmamakaawa sa mga researchers na huwag tanggalin ang hangin sa loob. Ang 4 ay desperado at nagmamakaawa ng husto. At dito, sinabi nilang, "Kunin niyo na ang mga mahal namin sa buhay. Huwag na huwag niyo lang tatanggalin ang hangin. Parang awa niyo na." Lumipas ang ilang mga minuto, tuluyan na ngang na-flash ang lahat ng hangin sa loob. Inatasang pumasok sa loob ang mga gwardiya ng pasilidad. Pagbukas nila sa kwarto ay umalingasaw ang napakabahong amoy. Kasabay nito, umalingaw-ngaw sa pagsigaw ang mga tao sa loob. Animoy, takot na takot sila na makakita ng ibang tao. Nagsumiksik sila sa mga pader. Nakita din ng mga gwardiya na ang mga binigay na rasyon na pagkain ay hindi nagalaw. Pagtingin ng mga gwardiya sa gilid ng kwarto, nakita nila ang nag-iisang drainage. At ang drainage na ito ay barado ng mga lamang loob galing sa isang preso na namataang wala ng buhay at hindi na gumagalaw. Ang presong ito ay nakalabas ang lamang loob at nakitang nakabukas ang mga bibig. At dahil sa pagkabara ng mga lamang loob sa mismong drainage, ang buong kwarto ay nagmistulang swimming pool ng pinaghalong dumi ng tao, dugo at lamang loob. Ang apat na buhay pa ay nakitaang ang malaking bahagi ng kanilang mga balat ay natuklap. Sa iba't ibang bahagi ng katawan nila ay may mga buto na ang nakalabas. At base sa kanilang obserbasyon, ginamit nila ang kanilang mga daliri at unti-unting kinurot ang iba't ibang bahagi ng kanilang balat hanggang ito ay pwede nang pilasin. Napansin din nila na ang bawat isa sa kanila ay nakalaylay ang bituka. Pero ang importanteng mga bahagi ng katawan tulad ng puso at baga ay intact pa. Ang balat na bumabalot sa may bandang tadyang nila ay napilas. Bangamat ganito ang kalagayan nila, nananatili pa rin silang buhay. Pero ito ang nakakagulat. Ang isa sa kanila ay nakitang kinakain ang sariling mga balat at sariling lamang loob. At doon lang napagtanto na unti-unti nila mismong kinakain ang kanilang sarili. Ang mga gwardiyang naatasang magtanggal sa mga test subject ay talaga namang nagimbal sa mga nasaksihan. Ang pagtanggal sa mga test subject ay isa ring problema. Ang mga ito ay nagmistulang hayop sa bangis. At ang isang gwardiya na sinubukang ilabas sila ay nai-report na tinanggalan ng lalamunan gamit ang kamay ng mga subject. Ang isa naman ay sobrang napuruhan sa maselang bahagi ng katawan. Kasabay ng lahat ng ito ay walang tigil sila sa pagmamakaawang ibalik ang hangin na nanggagaling sa air vent. May isa sa apat na natirang test subject ang mabilis namang nailabas. Pero kinakailangan nila ng halos 10 dosage ng pampatulog bago ito kumalma. At habang tinuturo kanila ito, lagi niyang sinasambit ang mga salitang, "Sige pa, kulang pa yan." Ang natirang tatlong test subject ay naiwan sa loob at wala pa rin tigil sa pagmamakaawang ibalik ang hangin sa loob ng kwarto. Lumipas ang mga araw, ang natirang test subjects ay nagkaroon din ng pagkakataong operahan. Sa kanilang pagkuha, ang mga ito ay walang tigil sa pagtawa na animoy mga demonyo. Kaakibat nito ang wala ring tigil nilang paghingi ng hanging may kemikal sa mga doktor. Ang isa sa mga doktor ay nagkaroon ng pagkakataon upang tanungin ang isa sa mga preso kung bakit niya kailangan ang nasabing hangin. At doon sinabi niyang, "Kailangan kong manatiling gising tulad ng sabi niyo." Kalaunan ang tatlo sa mga test subject natin ay binawian na ng buhay at isa na lang ngayon ang natitira. Habang nasa labas ng kwarto, sinabi niyang, "Ibalik niyo ako sa kwarto kung ayaw niyong may mangyaring masama." At dahil nag-iisa na lang ang test subject, ikinatakot nila na ang lahat ng kanilang research ay mapunta sa wala kung ito pa ay mamamatay. Nagdesisyon sila ngayon na ibalik ang subject sa loob ng kwarto. Pero sa pagkakataong ito, ang higaan ay nilagyan na nila ng mga equipment para sa pangmatagalang pag-oobserba at pagkulong sa loob ng kwarto. Itinulak nila ang hinihigaan ng pasyente sa loob. Base sa mga nakalap nilang datos at base rin sa mga naunang nangyari sa mga test subject, ang pagkawala ng nasabing oxygen na may halong kemikal ang ikinamatay ng mga ito. Kailangan na nilang maipasok sa loob sa lalong madaling panahon. Sa loob ng kwarto, nandoon ngayon ang test subject kasama ang tatlong researchers. Habang inaayos nila ang paglalagakan ng nasabing test subject, ang vital sign ng nasabing pasyente ay nag-flat. At dito, nag-utos agad ng kanilang commander na isara ang buong kwarto kasama ang tatlong mga researchers sa loob. Ang dalawang researchers ay kumaripas ng takbo sa pinto upang makalabas, pero hindi sila nagtagumpay. Ang isa sa mga researchers ay tumingin sa salamin kung saan nakatayo ang commander. At doon, inilabas niya ang nakatago niyang baril. Tinutok niya ito sa commander at ipinutok sa mismong ulo nito. Unti-unti ngayong napupuno ng hangin ang buong kwarto. Habang nasa loob, itinutok ng researchers ang baril sa pasyente. Dito sumigaw siyang, "Ayaw kong makulong dito, sa loob kasama ka. Anong klaseng nilalang ka? Kailangan kong malaman." Banggit ng researcher. Sinabi naman ng subject, "Nakalimutan mo na ba? Kami ay kayo. Kami ang mga nilalang na napamakaawang lumabas pag kayo ay natutulog. Kami ang mga nilalang na nakatago sa ilalim ng inyong mga higaan tuwing gabi. Kami ang dahilan kung bakit hindi kayo magagalaw kapag kayo ay natutulog." Ilang segundong hindi kumibo ang researcher. Pagkatapos ay dali-dali niyang itinutok ang baril at ipinutok ito sa ulo ng pasyente. "Sa inyong pagtulog ay babalik kami." Nabitin ka ba sa video natin ngayon? Marami pa tayong video ang gaya nito. I-click lang ang mga larawan na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. And as always, thank you so much for watching. Goodbye.